W utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 sierpnia, jest południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Karol Nawrocki, zaprzysiężony na prezydenta, w Sejmie wygłosił orędzie. Za chwilę relacja z Wiejskiej i pierwsze komentarze. Amerykański wysłannik na Kremlu u Władimira Putina. Rozmawiają o zawieszeniu broni w Ukrainie. Dzwon pokoju odezwał się w japońskiej Hiroshimie. Dziś 80. rocznica zrzucenia bomby atomowej na miasto. Politycy komentują pierwsze orędzie Karola Nawrockiego. Przed południem prezydent został zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym i tym samym objął najwyższy urząd w państwie. W Sejmie jest Agata Król. Agato, jak komentowane jest wystąpienie po złożeniu przysięgi i co znalazło się w orędziu? Prezydent Nawrocki mówił o realizacji obietnic wyborczych, o pracy na rzecz bezpieczeństwa, potrzebie naprawy praworządności i zmianie konstytucji. Podkreślił, że konieczne są inwestycje i podźwignięcie Polski na arenie międzynarodowej. My dziś potrzebujemy wielkich planów, wielkich inwestycji. Potrzebujemy obudzić aspiracje narodu polskiego, bo nie możemy już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej Unii Europejskiej. Dziwi mnie taka jednak miażdżąca krytyka ze strony prezydenta Nawrockiego, 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy i 8 lat z 10 ostatnich krytyka rządów PiS-u. Przecież oni rządzili, że Polska jest gospodarstwem pomocniczym w Unii Europejskiej. Skomentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że wielkie inwestycje rozpoczęły się dopiero w czasie rządów obecnej koalicji. Dziś szereg wydarzeń związanych z zaprzysiężeniem, ale od jutra Karol Nawrocki nie zamierza tracić czasu i zapowiedział złożenie pierwszych projektów ustaw. Agata Król, dziękuję. W Moskwie trwa rozmowa Władimira Putina z wysłannikiem Waszyngtonu Steve'em Witkoffem. Od jej wyniku zależą dalsze kroki prezydenta Donalda Trumpa w sprawie Rosji. Steve Witkoff przyleciał do Moskwy dziś rano. Przed spotkaniem z Putinem pokazano mu Moskwę w rejonie Placu Czerwonego. Rosyjskie media państwowe podkreślają, że od wyniku moskiewskich spotkań Witkoffa zależy decyzja Donalda Trumpa w sprawie nałożenia na Rosję i partnerów gospodarczych nowych sankcji. Nie wiadomo, czy po spotkaniu z Władimirem Putinem wysłannik Waszyngtonu będzie rozmawiał z innymi przedstawicielami moskiewskiego reżimu. Rosyjskie media niezależne podały, że z niecierpliwością na wynik rozmów czeka prezydent Trump, który zaplanował na dzisiejszy wieczór specjalne wystąpienie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Japonia czci ofiary bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę 80 lat temu. Na obchodach zjawili się przedstawiciele 120 państw. Uroczystości rozpoczęło bicie dzwonu pokoju. 80 Burmistrz Hiroshimy Kazumi Matsui, którego rodzice przeżyli wybuch bomby atomowej, zauważył, że tempo zbrojeń na świecie przyspiesza, co świadczy o tym, iż społeczność międzynarodowa nie wyciągnęła wniosków z tragicznej historii. Premier Shigeru Ishiba stwierdził, że misją Japonii jako jedynego kraju, który doświadczył zagłady nuklearnej, jest wspieranie działań zmierzających do stworzenia świata wolnego od broni jądrowej. Na skutek eksplozji w Hiroshimie do końca 1945 roku zginęło lub zmarło z powodu choroby popromiennej 140 tysięcy osób. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. Organizacja Nihon Hidanki, zrzeszająca osoby, które przeżyły eksplozje jądrowe, została w ubiegłym roku wyróżniona pokojową Nagrodą Nobla. Kolejna awaria śmigłowca tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Sokół zepsuł się podczas operacji w rejonie Orlej Perci. Ratownik Marcin Józefowicz mówi, że maszyna nie mogła wziąć udziału w akcji, wróciła na lądowisko. Przy próbie do lotu doszło do awarii śmigłowca. Śmigło musiało wrócić na heliport. Po krótkich jakichś działaniach technicznych podjęliśmy drugą próbę, niestety też z zakończoną fiaskiem, więc śmigło wróciło. Turystę zabrał słowacki śmigłowiec. To druga awaria maszyny Topru w tym roku. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkiem jest Kłodzko, w którym jest umiarkowana. Ponad połowa prądu pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Do 14 potrwają tak zwane zielone godziny. W zlewniach kilku rzek na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze na północy i wschodzie. Miejscami opady będą intensywne. Od 17 stopni pod Tatrami do 19 nad morzem i 22 w centrum.

Zaspiasz sama, to Ralf Kamiński gościnnie wraz z Melą Kotelok. A nowy duet Meli Kotelok już wkrótce, za mniej więcej 2 tygodnie. Z kim zaśpiewa artystka, tego na razie nie zdradzę, chociaż utwór, szczerze mówiąc, już znam, bo dzisiaj go dostaliśmy do posłuchania. 227-UKF-MAPA-POLSKIE-RADIO.PL 227-UKF-MAPA-POLSKIE-RADIO.PL. No i informacja państwu wyśmienicie znana nie tylko z muzycznej poczty UKF. Tomek z Łodzi mówi. Poprzez piosenkę Metallica Nothing Else Matters. Open mind for a different view. Nothing Else Matters to grupa Metallica w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF małpa polskie radio.pl. Teraz zamówienie pana Dawida, który pisze tak. Dzień dobry, proszę o piosenkę Obywatela GC. Zasypiasz sama. Rozerotyzujmy się trochę w tę nudną środę. Trudne słowo, ale może dlaczego nie? Zasypiam sama. Zasypiam sama z wokalizą Kai w tle, obywatel GC. 227 3, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry, tu Robert ze Szczecina. Chciałbym zamówić piosenkę duetu Rogucki Karaś. Świecą we wszystkich koronkach. Cudowny utwór dedykuję jej, mojej Angie. Ciekawe, czy będzie kolejna płyta. Karaś Rogucki w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Dzień dobry, stacjonuję drugi dzień po 10-dniowej przerwie. Takie dziwne słowo, stacjonuję. Właśnie tworzę plakaty promujące warsztaty dla bibliotekarzy. Pisze słuchaczka Barbara. Zaraz zasnę. Poproszę o Eda Sheerana i I Set Fire. Może to mnie obudzi. Pozdrawiam Pozdrawiam bibliotekarkę zasypiającą. Bardzo skomplikowany jest ten mail, troszkę się zgubiłem, nieważne. Ed Sheeran zaśpiewa. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. Mm-hmm.

Trójce, piękne dźwięki. Patrzę na zegar, jeszcze 20 minut mamy na Państwa propozycję na antenie Trójki w Muzycznej Poczcie UKF, więc zapraszamy do telefonu, do maili. Telefon dzwoni, ale mamy trzy linie naraz, więc tylko jedna Piotrka obsługuje te trzy linie, więc czasami trzeba chwilkę poczekać. 227 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Kto teraz? Teraz zamówienie młodzieżowe. Halo, dzień dobry. Mam na imię Filip, pochodzę z Buzka Zdroju. Ja chciałbym zamówić piosenkę Fear of the Dark od Iron Maidena. Bo jest ładny dzień i pomyślałem sobie takie trochę tak na przebudzenie, o. Bounce your next and call when you're searching for the light. Fear of the Dark i Iron Maiden. Myślę, że obudziliśmy wszystkich, którzy nieco podsypiali. 2273 KKF@polskieradio.pl. Pani Marta pisze, kontynuując włoski wątek, proszę o grupę Mattia Bazar, Solo Tu. Tu w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF grupa Mattia Bazar. Ja pamiętam ich występ w Telewizji Polskiej. To wtedy było naprawdę spore wydarzenie. 2273, telefon jeszcze przez chwilę do Państwa dyspozycji, ale mail czynny całą dobę. UKF@polskieradio.pl, a telefon 2273. Dzień dobry, Krzysztof, jesteśmy w drodze na wakacje do Kletna. Pozdrawiamy też, bo są inne osoby w drodze. I prosiłbym o piosenkę Red Bone, Come and Get Your Love. Też z filmu, też Strażnicy Galaktyki.